Szczegóły na tyskie.pl. Alkohol jest tylko dla pełnoletnich. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Mamy środę, 4 dzień lipca. Minęła 21. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. A w serwisie Sąd Najwyższy i pytanie, kto kieruje jego pracami. Gibraltar i uroczystości upamiętniające ofiary katastrofy sprzed 75 lat oraz Międzyzdroje z popularnymi aktorami i muzykami. Kancelaria Prezydenta wydała komunikat, dotyczy przejścia w stan spoczynku sędziów Sądu Najwyższego. Kancelaria przypomina, że zgodnie z ustawą o Sądzie Najwyższym z grudnia ubiegłego roku, dziś sędziowie Sądu Najwyższego, którzy ukończyli 65 lat, z mocy prawa przechodzą w stan spoczynku, a zatem nie jest konieczne wydawanie przez prezydenta aktu urzędowego w tej sprawie. Czytamy w komunikacie. 65 lat skończyła pierwsza prezes Sądu Najwyższego, profesor Małgorzata Gersdorf. W komunikacie jest też informacja, że z mocy ustawy, a nie decyzji pierwszego prezesa Sądu Najwyższego, pracami Sądu Najwyższego kieruje Józef Iwulski. Sędzia Iwulski poinformował dziś, że zastępuje jedynie Małgorzatę Gersdorf na czas jej nieobecności. Tym tematem zajmował się Mariusz Krzemiński. Zgodnie z ustawą o Sądzie Najwyższym dotychczasowa pierwsza prezes Małgorzata Gersdorf przechodzi w stan spoczynku, a jej obowiązki przejmuje jej następca, mówił prezydencki minister Paweł Mucha. Mamy kierowanie Sądem Najwyższym przez pana prezesa Iwulskiego. Nie ulega wątpliwości, że no pani prezes może się pojawić w Sądzie Najwyższym, ale jako gość. Profesor Małgorzata Gersdorf pojawiła się jednak w sądzie i wzięła udział w konferencji prasowej, w czasie której sędzia Józef Iwulski podkreślał, że tylko zastępuje pierwszą prezes. Pani pierwsza prezes jest pierwszą prezes. Natomiast ja jestem wyznaczony na czas jej nieobecności. To niepotrzebne zamieszanie, które może źle wpłynąć na pracę sądu. Tak przepychanki wokół ustawy ocenia mecenas Filip Wołoszczak z Instytutu na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris. Można się spodziewać nieuznawania wyroków Sądu Najwyższego czy postanowień wskazujących, że dany wyrok wydał sędzia, który jest sędzią na podstawie nowej ustawy, a powinien być to inny sędzia. A profesor Małgorzata Gersdorf zapowiedziała, że od poniedziałku wybiera się na urlop. Na razie nie ma informacji, na jak długi urlop wybiera się profesor Gersdorf, poinformował zespół prasowy Sądu Najwyższego. Na Gibraltarze zakończyła się najważniejsza część oficjalnych uroczystości związanych z 75. rocznicą katastrofy, w której zginął generał Władysław Sikorski. Wieńce przy pomniku upamiętniającym ofiary złożyła polska delegacja. Po południu w katedrze w sercu miasteczka uroczyste nabożeństwo. Stanowiące wstęp do głównych uroczystości przed pomnikiem pamięci generała i ofiar katastrofy. Wieńce i kwiaty złożyła polska delegacja, ale była tu też burmistrz Gibraltaru. Kajan Aldorino Lopez mówi mi, że pamięć o generale Sikorskim jest ważna również dla okolicznych mieszkańców. Tutejsze dzieci dowiadują się o nim we wczesnym wieku. Generał jest częścią naszych losów. Pamięć o nim zachowujemy i zatrzymamy ją w naszych sercach. W nocy jeszcze jedno upamiętnienie na fale, które 75 lat temu o 23.06 pochłonęły samolot generała, rzucone zostaną róże. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Gibraltar. Potrwa 5 dni, będą koncerty, spektakle oraz spotkania z popularnymi aktorami i muzykami. W Międzyzdrojach rozpoczyna się 23. Festiwal Gwiazd. Staraliśmy się, żeby każde przedstawienie, każdy recital można było spokojnie obejrzeć i pójść na następny. Jest to duży wysiłek, ale też sprawa jest warta tego wysiłku, bo widać później zadowolone twarze widzów, licznych widzów. Wiemy, że nasze pomysły, na przykład to postawienie takie mocne na spektakle teatralne, przyjęły się i sprawdza się bardzo dobrze. Mówili dyrektor Międzynarodowego Domu Kultury Artur Duszyński i dyrektor artystyczny festiwalu Olaf Lubaszenko. W tym roku w programie festiwalu znalazło się 9 spektakli teatralnych. 23. Festiwal Gwiazd w Międzyzdrojach. Patronatem objęły radiowa Jedynka i Trójka. To był serwis Trójki. Serwis sportowy Mateusz Fusiarz. Nie najlepiej zaczął się dla naszych siatkarzy turniej Final Six Ligi Narodów w Lille. Polacy przegrali na początek z Rosjanami 1-3, a styl, jaki prezentowali zawodnicy Witala Heinena, nie napawa optymizmem. Co gorsza, już w pierwszym secie kontuzji doznał Mateusz Bieniek i nie wiemy, czy zagra jeszcze we Francji. A na pewno nasz środkowy przydałby się w jutrzejszym meczu ze Stanami Zjednoczonymi. Meczu o wszystko. W tenisie każdy mecz jest o wszystko, a przypomniała sobie o tym Agnieszka Radwańska. Polka odpadła z Wimbledonu już w drugiej rundzie rywalizacji. Poza ciętym i całkiem wyrównanym pojedynku lepsza okazała się Lucy Safarzowa. Było 7-5, 6-4 dla Czeszki. Radwańska miała w tym meczu swoje szanse, ale nie wykorzystała chociażby kilkuset boli. Faktycznie zawsze szkoda tych setboli, aczkolwiek dalej byłby to mecz 50-50, więc no gdyby to był mecz bolny, no to wiadomo, inna historia. Na pewno tego szkoda, troszkę się inaczej poukładał mecz, no ale każda piłka ma znaczenie i to widać w każdym meczu, który teraz grałam na pewno. Walczyłam do końca i tak naprawdę no gdzieś tam to zmęczenie też dało znać i nawet jakbym tu się miała złość, to chyba nie miałoby siły. W singlu nie mamy już żadnego naszego zawodnika, co innego w deblu, tam troje Polaków. Alicja Rosolska i Abigail Spears grają jutro, natomiast Marcin Matkowski i jego partner Jonathan Erlich awansowali do drugiej rundy. Polak i Izraelczyk czekają na swoich rywali, którymi najpewniej będą Łukasz Kubot i Marcelo Melo. Obrońcy tytułu do tego czasu powinni już skończyć mecz, ale ich spotkanie w trzecim secie zostało przerwane. Jak do tej pory prowadzą z Brytyjczykami Omarą i Bambridgem 2-0. W Szwajcarii czuć pewien niedosyt po odpadnięciu z Mistrzostw Świata ze Szwecją. Jednak trener Helwetów, Władimir Petkowicz, może spać spokojnie. Tamtejsza federacja ogłosiła, że będzie dalej prowadził kadrę narodową. Kolejne wyzwanie już we wrześniu, kiedy to zaczyna się Liga Narodów. Szwajcarzy grają w grupie drugiej z Belgią i Islandią. Mieliśmy już w futbolu rękę Boga, to teraz mamy też nogę. Tak w Rosji mówi się o interwencji Igora Akinfiejewa z serii rzutów karnych przeciwko Hiszpanii. Właśnie nogą bramkarz zbornej wybił piłkę kopniętą przez Jago Aspasa. W sobotę dla bramkarza kolejna szansa, żeby się wykazać. Ćwierćfinał Mundialu i mecz z Chorwacją. Kibice zapowiadają, że tłumnie udadzą się do Soczi, by wspierać kadrę, która tak pozytywnie ich zaskoczyła. No i jak tu nie zazdrościć Rosjanom? Noc pogodna, bez deszczu i ciepła. W Zielonej Górze będzie 16 stopni, w Poznaniu 15, chłodniej w Szczecinie 11. Jutro słonecznie i bardzo gorąco na południu i południowym zachodzie Polski, powyżej 30 stopni. Chłodniej nad morzem 21-23. Po południu zachmurzy się na południowym zachodzie, w Beskidzie Śląskim i Żywieckim oraz w Tatrach. Tam może padać i grzmieć. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Stowarzyszenie Wolnego Słowa, organizacja pożytku publicznego, łączy i wspiera działaczy opozycji antykomunistycznej i solidarnościowej. Upowszechnia wiedzę i pamięć o niepokornych w PRL. Adam Borowski. Informacje znajdziesz na stronie Stowarzyszenia Wolnego Słowa. www.sws.org.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Z dekretu Napoleona w hipermarketach Carrefour panować mają jakość i niskie ceny. Do najbliższej środy, 4 lipca, żółta fasolka szparagowa ma kosztować 5,99 za kilogram, a kalafior 1,99 za sztukę. A w każdy weekend 10% rabatu na zakupy z kuponem w aplikacji Mój Carrefour. Regulamin na carrefour.pl. Carrefour, to wszystko dla Ciebie. I kto kupił taniej laptopa na mistrzostwa? No Marian. A o ile taniej? A o 500 zł. A co? Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Teraz laptopy taniej nawet o 500 zł. Na przykład Asus Intel Core i3, grafika GeForce, dysk SSD za 2199. Dell Intel Core i5, GeForce 4 giga, taniej o 500 zł. Trzymamy Tyskę za dobre spotkanie. A żeby było co trzymać, mamy miliony Tyskich do wygrania. Szukaj pod kapslem lub zawleczką i wygrywaj. Szczegóły na tyskie.pl. Alkohol jest tylko dla pełnoletnich. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Sponsorem festiwalu Dwa Teatry jest Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. Festiwal Dwa Teatry 2018. Klub Trójki. Bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. Wszystko to, co usłyszałam, muszę przyjąć do wiadomości. Sklerozy po mnie nie widać. Póki co... Dziękuję telewizji, dziękuję za nagrodę, za uznanie. Polecam się w dalszym ciągu. Serdecznie dziękuję Państwu. Jestem naprawdę wzruszony tym aplauzem, a jednocześnie mi się przypominają lata, kiedy pierwszy raz zetknąłem się z Teatrem Telewizji Polskiej. Było to w początku lat 50. w Warszawie na Pradze, w tak zwanym eksperymentalnym studio Telewizji Polskiej. Maleńka sala, bardzo niska, reflektory potężne, rzucające żarem. Temperatura na sali dochodziła do 40 stopni. Kamera telewizyjna, potężny agregat, ciągnący za sobą zwój kabli. A więc zaangażowano pomocnika kamerzysty. I proszę sobie wyobrazić, w momencie, kiedy kamerzysta panoramował, a profesjonalnym językiem szwenkował, tenżeż pomocnik kamerzysty wcinał się głową w kadr, a to wszystko szło na żywo. Ale, jak to się mówi, Polak potrafi wybrnąć z najgorszej opresji. Zaangażowano Karła, który już siłą rzeczy nie był w stanie się skadrować. Dziękuję Państwu serdecznie. Nie chcę Państwa zanudzać tymi swoimi opowieściami starca. Bo jak to się mówi, starzec jak zacznie, to nie wie, kiedy ma skończyć. Dziękuję bardzo. Dobry wieczór. Barbara Marcinik, Zofia Kruszewska i Wojciech Dorosz. Zapraszamy do pofestiwalowego Klubu Trójki. Przedwczoraj, 2 lipca, zakończył się 18. Festiwal Dwa Teatry. Ów finał tradycyjnie jest świętem laureatów konkursów telewizyjnego i radiowego. Państwo mogą już znać werdykty jurorów. Gala była transmitowana, retransmitowana w telewizji, w radiu. Wiedzą już Państwo zapewne, że wielką nagrodę, o tym mówiliśmy jeszcze przed festiwalem, wielką nagrodę dwóch teatrów otrzymali w tym roku aktorzy seniorzy. Pani Barbara Kraftówna oraz pan Franciszek Pieczka. To ich głosów słuchaliśmy na początku wydania. A nasze zaproszenie do Klubu Trójki przyjęli reprezentujący jury konkursu słuchowisk pan Piotr Mildner-Nieckowski, przewodniczący. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Oraz Włodek Pawlik, członek jury. Dobry wieczór, dziękuję za zaproszenie. Bardzo nam miło. Obaj panowie mieli szansę oceniać słuchowiska z pewnego dystansu. Pan przewodniczący jest wszak doktorem nauk medycznych i habilitowanym nauk humanistycznych, człowiekiem pióra, co ważne, autorem także dramatów radiowych. A pan Włodek Pawlik jest jazzmenem, kompozytorem, pianistą, laureatem Grammy za album Night in Galicia, to była nagroda dla zespołu, także twórcą muzyki do spektakli, na przykład festiwalowego Pana Jowielskiego, szczęśliwie to był oczywiście spektakl telewizyjny, oraz słuchowisk. Poza konkursem zgodził się pan, za co już wielokrotnie dziękowałam, towarzyszyć naszemu teatrzykowi Zielone Oko na żywo. Na żywo to było 30 czerwca. Niesamowita frajda. O, jak się cieszymy. A retransmisja, niespodzianka, 8 lipca o godzinie 20, oczywiście w Trójce. Ten festiwal był z wielu powodów pionierski. No i my też po raz pierwszy, proszę panów, zdecydowaliśmy się zaprosić, podsumowując festiwal jurorów. Proszę uważać, jest to gest ryzykowny, gdyż trudno dyskutować z jurorami, kulisy ich decyzji otoczone są, jak dowiedziałam się, tajemnicą. Wręcz panowie podpisują taki punkt w umowie. No i teraz proszę sobie... No to zawsze te tajemnice są konieczne, no choćby dlatego, że jednak czasami w czasie obrad jury padają różne kontrowersyjne, mniej kontrowersyjne uwagi, które niekoniecznie powinny interesować pozostałych, dlatego że liczy się jednak werdykt. A poza tym chodzi o to, żeby jury podjęło taki werdykt, który ma znaczenie nie tylko dla nagrodzonych, ale również i dla tych, którzy później doceniają te, na podstawie właśnie tego werdyktu, doceniają te utwory nagrodzone. Jak również i realizacje, i kreacje aktorskie, muzykę, to my jako jurorzy zawsze myślimy o tym, żeby jednak kształtować troszeczkę ich gust, a nawet ich modelować pewien jakiś styl, albo podkreślić wartość tego stylu, który jest właśnie na topie, Różnie to bywa, ale gdybyśmy zaczęli zdradzać, o czym rozmawialiśmy w trakcie, to byśmy to wszystko popsuli. Oczywiście, ale proszę sobie wyobrazić sytuację dziennikarza, który mimo, że nie powinien, ale chciałby wiedzieć. Więc na wszelki wypadek ostrożnie przypomnę, że Grand Prix otrzymała Ordonka duetu Darek Błaszczyk, Antoni Winch, zrealizowana dla programu drugiego. Gratulujemy Grand Prix nie po raz pierwszy otrzymywanego przez ten oto program. Jesteśmy bardzo zazdrośni. Właśnie, ale jest też chyba rola za reżyserię, też chyba trójka, tak? Nie, za reżyserię dźwięku. No, a to trochę co innego. Ale program trzeci też dostał nagrodę i to całkiem przyzwoitą. I to za moment o tym poopowiadamy. Proszę pozwolić zadać pytanie, które jest bardzo ostrożne i które będzie świadczyło o próbie obiektywizmu z mojej strony. Jaki obraz Teatru Polskiego Radia 2017, bo ten rok prezentowaliśmy, rysuje się na podstawie wybranych przez jury słuchowisk? Przywieźli panowie w swoich uszach, oczach, czy jak to wyobraźni, ów pejzaż. Może zacznijmy teraz od pana Włodka Pawlika. W moim odczuciu, po zapoznaniu się w sumie z 28 chyba ośmioma słuchowiskami, z tego co pamiętam. 25 słuchowisk plus 9 dziecięcych, ale tak, to było odrębne jury. Myśmy mieli, przepraszam bardzo, że się wtrącę, 27 tak. Słuchowisk było do odsłuchania. 27, dorosłych, tak. Dokładnie 27. Przepraszam. Tutaj są po prostu tyle płyt mam w domu. Tak. I będę je zresztą trzymał jak relikwie, bo to znakomity był poziom. Tak, i z tej perspektywy mogę jednoznacznie powiedzieć, że różnorodność tych słuchowisk była uderzająca. Różnorodność pod względem formalnym, pod względem właśnie opowieści, które sięgały do historii głęboko, do historii chociażby tak jak historii życia Ordonki, tak, ale też z tej perspektywy mojej bardzo istotne było odkrycie też takiego nurtu science fiction, tak, gdzie można było się zapoznać z możliwościami i z taką propozycją radiową, która wykracza poza ten taki realistyczny nurt tych słuchowisk, czy bliższy dokumentowi. I to dla mnie naprawdę fantastyczne doświadczenie jako jurora, ponieważ nie miałbym nigdy okazji w tak krótkim czasie i w takiej pigułce spojrzeć na wagę tych w sumie bardzo interesujących, niebanalnych w większości przedsięwzięć artystycznych. To pan Władek ma... przepraszam, że wskakuję, ale to jest do tego, co pan powiedział. Ma na myśli słuchowisko Małgorzaty Żerwy i Dawida Majerowica, Wojna Światów 2050. No jest to zdumiewający utwór. Trójkowe słuchowisko. Chwała Trójce. Dlatego mówimy, że Trójka też swoją nagrodę. Niesamowite słuchowisko, które ma jeszcze ten walor, że oprócz tego, że rysuje jakąś perspektywę naszej przyszłości, naszej, to znaczy naszej cywilizacji, naszego świata, naszej ziemi, naszego globu i ludzi, to jeszcze ocenia współczesność. To jest wielka zaleta fantastyki, tej nowoczesnej fantastyki literatury, która sięga po wyobraźnię, ale jednak nie jest to wyobraźnia wzięta z powietrza. Ona gdzieś ma zahaczenie. To zahaczenie właśnie w dzisiejszym myśleniu, w dzisiejszym rozwoju cywilizacyjnym. To gdzieś to, co dzisiaj się dzieje, gdzieś musi się znaleźć w przyszłości. I teraz pytanie, jak się znajdzie w przyszłości? To słuchowisko właśnie to próbuje pokazać i robi to w sposób fascynujący. Pani pytała o to, wspomniała o tym, że to taka różnorodność i pan Włodek też, Pawlik też to powiedział, ale ja muszę powiedzieć, że to jest taka różnorodność, która polega na tym, że są różne style, różne poglądy na sposób tworzenia materii dźwiękowej w słuchowisku i że tych stylów ja naliczyłem 8 jakieś, w każdym z nich jest naprawdę osiągane mistrzostwo. 27 słuchowisk, ani jedno słabe. Wszystkie świetne. Tylko teraz, które najlepsze? No, tego to już nie... To wynika z naszego werdyktu. Tak, docieraliśmy to w trakcie właśnie obrad. Docieraliśmy się i szukaliśmy tego złotego środka, tak? I to, o czym pan Piotr mówił, że chcieliśmy też poprzez werdykt ukazać te zjawiska, te słuchowiska, które są warte uwagi, bo werdykt oprócz tego, że mówimy nagroda, to też dajemy taki impuls, takie zielone światło dla słuchaczy, którzy się interesują tym tematem, że z mojej perspektywy tak to wygląda, że te teatry, słuchowiska nagrodzone przez nas, no mają ten stempel, jakby na to nie patrzeć, jakiejś tam jakości, którą my przetrawiliśmy podczas obrad jury i stwierdziliśmy tak, one, te spektakle zasługują na szczególną uwagę. To może przypomnijmy, kto jeszcze wchodził w skład jury, bo to też ważne. Pan Krzysztof Babicki, dyrektor Teatru imienia Gombrowicza w Gdyni. Pani Maria Pakulnis, powinnam była od niej zacząć. No wiadomo, aktorka świetna, zresztą nagrodzona, ale oczywiście za spektakl, udział w spektaklu. Telewizyjny. Bo, spektakl, nie słuchowisko. Tak. Oczywiście i autor, znany autor, też nagrodzony w kategorii spektakle telewizyjne, Wojciech Tomczyk. No myślę, że prezentacja jury też pokazuje pewien pejzaż gustów, prawda? Czyli państwo musieli dojść do swoistego porozumienia. No właśnie. No ja mogę mówić za siebie. Jeszcze mogę brnąć. Nie, to, że jest porozumienie, to widać i słychać chociażby tu na antenie, że między nami nie ma wojny światów. Wręcz odwrotnie. Pan Pawlik jest muzykiem, ja jestem pisarzem. Oczywiście ja mogę powiedzieć tak. Z mojej perspektywy pierwsze słuchowisko napisałem i ono było zrealizowane w 71 roku. No to jest kilkadziesiąt lat temu, prawda? I w tym czasie powstało jakieś 70-80 moich słuchowisk i one się zmieniały w czasie. One ewoluowały. Miały troszeczkę, oczywiście się kierowałem tym, czego radio potrzebuje i czego słuchacze oczekują, ale też miałem swoje koncepcje, które rozwijałem. One zmieniały słuchowisko. Porównanie tamtego słuchowiska z roku 71 i tego, które napisałem teraz niedawno w maju, to właściwie dwa różne światy. Literatura na przestrzeni tych 50 lat się jednak bardzo zmieniła. To jest inna, ale to samo jest w muzyce. Mhm. Właśnie ja też ze względu na swoją profesję, szczególną uwagę zwracałem też moim kolegom właśnie, którzy byli członkami jury, na ten aspekt muzyczny i też na ten aspekt tworzenia po prostu dźwięków w otoczeniu słowa. Mhm. Bo radio jest tym medium, które jest idealne do wprowadzania właśnie w orbitę wyobraźni całej gamy przestrzeni kolorów w cudzysłowie, ale za pomocą dźwięków. I chodzi też również o technologię, tak, którą mamy dzisiaj bardzo bogatą i dostępną dla każdego. Mówię o efektach dźwiękowych, które wykraczają bardzo poważnie poza te możliwości, które jeszcze były 20 czy 30 lat temu. I to dla mnie było bardzo istotne, że zwracałem na te sprawy uwagę, ponieważ one dodają słuchowiskom radiowym właśnie tego elementu zjawisk akustycznych tu i teraz. Abstrahując od narracji, od fabuły, mamy do czynienia z tym, co przyciąga uwagę, mając w otoczeniu bardzo dużo alternatywnych sposobów słuchania dźwięków, słuchania dzisiejszej muzyki, bo to są dźwięki przede wszystkim, ale też idziemy do kina, mamy do czynienia z fascynującymi technologiami przetwarzania dźwięku, efekty i tak dalej, i tak dalej. Nie chcę za długo tutaj zanudzać wszystkich słuchaczy, ale to dla mnie było bardzo istotne, żeby wyłapywać te elementy, które równoważą przekaz, że nie tylko skupiamy się na tej po prostu w sumie szlachetnej, ale troszeczkę często niestety już old fashioned, jak to się mówi, metodzie przekazywania tekstu. A w moim przypadku ważne było to, żeby odnaleźć chociażby coś takiego jak to słuchowisko Wojna Światów, gdzie mamy po prostu chyba, wydaje mi się, do czynienia z takim, może nie rewolucją, ale na pewno wchodzimy w sferę jak gdyby wyobraźni bliższej technologiom naszych czasów i te odczucia z różnych stron, które chociażby to słuchowisko mi dało, to jest dla mnie takie istotne i też dowód na to, że wielu twórców podąża tą drogą. A ja bym chciał zapytać o jedną, jeśli można, o taką rzecz. Pana chciałem zapytać, bośmy nie mieli okazji na ten temat nigdy porozmawiać. Teraz to się skończy. Mamy do dyspozycji na przykład elektronikę, która wspomaga grafika. Artystę grafika. Ale grafik mi mówi zaraz, przepraszam bardzo, ja mam ołówek, piórko, pędzelek i ja wolałbym to narysować. A jak jest u pana? Przecież też można elektronicznie tworzyć muzykę, a pan jednak siada do fortepianu i spod swoich palców wyciąga pan to, o czym mówimy, tę muzykę. Ja nie mówię o alternatywie, tak? Czyli o jakimś po prostu takim... Albo, to nie o to chodzi, tylko po prostu o kwestii umiejętności też użycia tego, co nas otacza, ale jednak z kontaktem z tym naturalnym, akustycznym dźwiękiem, który po prostu wygenerowujemy z akustycznych instrumentów, to w sumie chodzi o to, żebyśmy też zrozumieli, że ten świat się nam poszerzył, również w sferze stosowania pewnych technik w muzyce, których kiedyś nie było. I pamiętam, jakim fenomenem była ścieżka dźwiękowa do filmu Ptaki Hitchcocka. To już dawno, dawno temu. I nie wiem, dlaczego, czy państwo pamiętają, dlaczego to było tak fenomenalne doświadczenie, ponieważ to było pierwszy raz użycie technologii komputerowych dźwięków przez film, w filmie. I stąd też mówię, tutaj gdzieś po środku znajdziemy odpowiedź na te wszystkie w sumie wątpliwości, czy... Bardzo dziękuję, że panowie zechcieli też powiedzieć o takim kontekście, o tym, w czym zanurzony jest ten świat słuchowisk. To za moment nam się przyda, bo chcę przypomnieć, że festiwal zakończony przedwczoraj jest świętem, konkursem Teatru Polskiego Radia i Teatru Telewizji Polskiej. Otóż głosu przewodniczącego jury spektakli telewizyjnych posłuchamy także, ale no niestety nie mógł był uczestniczyć w naszym spotkaniu. Poprosił o nagranie z nim rozmowy. To trwa około 10 minut i bardzo proszę. Oto fragment zarejestrowanej po gali na bankiecie rozmowy z panem Waldemarem Krzystkiem. Festiwal Dwa Teatry 2018. Ilekroć spotykamy się, to tak może na marginesie, zawsze panu mówię, jaka szkoda, że fotograf, fantastyczny film, jakoś gdzieś bokiem przeszedł. To naprawdę był niesamowity koncept. No i powrót też trochę do tego terenu małej Moskwy. Rysujemy zarazem sylwetkę przewodniczącego jury. No rzeczywiście, jeszcze żeby zrekapitulować fotografa. To był dla tego filmu ten moment zły, bo to już było po agresji i przyłączeniu Krymu do Rosji i język rosyjski jednak był tak nielubiany wtedy, że to troszeczkę zaważyło. Bo jak wchodziła na ekranę mała Moskwa, to nie było jeszcze aż takiej złej reakcji. Ci aktorzy byli przez publiczność bardzo lubiani. Główna bohaterka dostała w końcu na Polskim Festiwalu Nagrodę dla najlepszej aktorki, Swietka Chodczenkowa. Ale to jest też film, który nie jest koniunkturalny, dlatego on istnieje, on jakoś tam żyje, ludzie go oglądają. Spotykam co rusz to osoby różne, które mi właśnie mówią, że pamiętają fotografię, widzieli fotografa, niektórzy po 2-3 razy, żeby te wszystkie niuanse tego filmu sobie rozgryźć, zrozumieć i przeżyć. ci, którzy wiedzą, o co chodzi, też mają straszne sny z tym chłopcem i jego głosem. Ale, przepraszam bardzo, w tej sytuacji była to dygresja. Przy okazji jeszcze zazwyczaj podkreślam, że jest pan honorowym obywatelem miasta Legnica, z którym jesteśmy bardzo mocno związani poprzez Teatr Jacka Głomba. Ostatnio dostałem ten tytuł, także też się bardzo ucieszyłem, bo nagle miasto, które na początku, jak miałem robić małomostwę, troszeczkę nie wiedziało, jak się zachować wobec tego, że przypomnę tą radziecką przeszłość. Ten właśnie czas, kiedy było nazywane Małą Moskwą, ale powiedziałem, że to jest historia, że tego nie wymarzecie. To było. Ja się wychowałem przy ich koszarach i ja mówię po prostu tylko prawdę. Przecież nie tylko to, bo mój pierwszy film W Zawieszeniu dzieje się w całej w Legnicy. Dwie ulice ode mnie był dom, gdzie ukrywał się przez 5 lat ten Akowiec uratowany przez swoją ukochaną, wojenną narzeczoną. Zrobiłem przecież właśnie pod wpływem słynnego Jacka Głomba. Zrobiłem wersję telewizyjną balady o Zakaczawiu. Jeden z moich ulubionych teatrów telewizji. Także cały czas miałem tę przyjemność i handicap, że ja opowiadam o losach ludzi, o ich emocjach, które dobrze znałem, bo ta Legnica mi to dostarcza. Tam jest taki tygiel losów ludzkich i nie tylko polskich, bo tam przecież później byli Francuzi repatrianci, tam później byli Grecy, byli Jugosłowianie. To mamy i czerpiemy z tego tylko po prostu i w swoich scenariuszach to wykorzystujemy. No ale jesteśmy teraz w Sopocie i jest Festiwal Dwa Teatry 2018, 18 edycja. Tak jest. Prosiliśmy już wczoraj pana Jacka Kopcińskiego, by zechciał zrelacjonować decyzję jury. Koncentrowaliśmy się naturalnie na Grand Prix. A nasze obrady miały charakter demokratyczny. To znaczy, ja jestem przewodniczącym oczywiście, ale ja mam tylko tak naprawdę prawo podwójnego głosu w sytuacji, jak jest tak zwany remis. To wtedy mój głos może przeważyć. I tu nie było w ogóle takiej sytuacji. Bardziej już takie, ale nie kłótnie, tylko spory zasadnicze dotyczyły tak naprawdę 3 spektakli, które do nas najbardziej przemówiły. I to był właśnie nagrodzony Grand Prix Inspekcja, to był Marszałek i to byli spiskowcy Englerta. Według Konrada. Według Konrada. To były, uważaliśmy, propozycje i jeśli chodzi o scenariusz i sposób zrealizowania, najcenniejsze według nas i najbardziej wartościowe w tym, co uważamy, że jeśli ta telewizja ma się odrodzić, to my zapraszamy widza, żeby ona poświęcił 2 godziny swojego życia, w poniedziałek włączył o 20:35 telewizor, bo my musimy coś ważnego powiedzieć, niebłahego. Rozrywkę on ma naprawdę w innych stacjach, na innych kanałach, a my chcemy, żeby w Teatrze Telewizji rozmowa miała charakter poważny. I jak teraz poznałem werdykt jury radiowego, nawiązując do mojej nieobecności w studio, to przecież Ordonka to jest też nagle temat bliski naszemu myśleniu. To, że nagrodzono tę niezwykłą postać, biografię, jej los, bo wiemy, jakie było życie Ordonki przed wojną, a i później w czasie wojny. To jest jakaś tożsamość też nasza kulturowa i historyczna, która się poprzez losy no, wybitnych tych postaci realizuje i jest tego przykładem. Więc tu się jakoś spotkały te nasze wybory przy nagradzaniu jednego i drugiego jury tych spektakli najważniejszych. Rozumiem, że taka podstawowa kategoria to profesjonalizm, czyli jakaś taka zgodność z pewnymi normami, które obowiązują w teatrze, w telewizji, chociaż to bardzo trudno określić, to z jednej strony i waga tematu. No, są pewne zasady, które muszą być spełnione. Wszystko, co jest więcej, co wychodzi poza ramy gatunku, jest oczywiście cymesem, ale niezbędne jest to minimum, żeby przekaz dotarł do widza w ogóle. A cymes służy temu, żeby poszerzać granice. A to są pewne wartości, tak? To w końcu kiedyś, już dawno w literaturze to się odbywało, że bierzemy gatunek i zaczynamy go rozbrać. Edward Balcerzan to w teorii literatury pięknie opisał, że wartościowe jest tylko rozbrajanie gatunku, rozbrajanie reguł, ale one są nam dane. My na początku mówimy, takie są niby reguły tego świata. No przecież tak w końcu został zrobiony też fotograf. Wykorzystuje schematy thrillera i kryminału, ale po to, żeby tak naprawdę powiedzieć, słuchajcie, chodzi o prawdę. Co jest prawdą? To mówi też była metafora. Głosem. To jest ten cymes, o którym mówimy i tego właśnie szukamy. Jak robię w tejże Legnicy baladę o Zakaczawiu, to największym mieliśmy cały czas problem, że dobrze, opowiemy te losy tych ludzi. To jest ciekawe, barwne, ale potrzebne mi było cały czas to podniesienie na końcu, żeby te losy się zaczęły z sobą splatać, zwieńczają nagle historię tej dzielnicy, historię tego miasta, tych właśnie wielu narodów, które tam występują. I na tym polega takie niewolnicze realizowanie założeń, bo to wtedy jest martwe, jak niewolniczo realizujemy założenia gatunku, tylko nagle coś z tego wynika. Mi się szczególnie jest mi bliski ten gatunek właśnie na przykład kryminału, bo tak naprawdę co jest celem kryminału? Dzieje się coś złego, chcemy zrozumieć, co się naprawdę dzieje i jaka jest prawda o tym, co się stało, bo szukanie tego, kto na przykład, nie wiem, zabił albo coś złego zrobił, to jest szukanie prawdy. A A to jest przecież też jeden z głównych celów sztuki, szukanie prawdy o ludziach, o ich emocjach, poznanie ich motywacji, zrozumienie, co nie znaczy podzielenie, bo może być czasami, że rozumiemy, tym bardziej potępiamy, więc różne to mogą być później wnioski, które są z tego wyciągane, ale na tym według mnie polega rozwój w ogóle jakiegokolwiek gatunku, za który się bierzemy. Inspekcja teatru, Grand Prix. Czyli Grand Prix, to jest, wydaje się, co nowego może być powiedzianego na temat Katynia. Wajda zrobił film, w jury jest Michał Kwieciński, który był producentem tego filmu, ale nagle tutaj mamy kompletnie inne, świeże, zaskakujące spojrzenie na ten temat, bo oto się okazuje, że Rosjanie mieli plan, żeby przeciągnąć tych internowanych oficerów na swoją stronę, bo tak naprawdę oni po wybiciu swojej kadry dowódczej mieli oficerów, więc im to było bardzo potrzebne, żeby... Koncept szatański. No i na 22 tysiące, jak dzisiaj obliczamy tych internowanych oficerów, mniej niż 100 w ogóle wyraziło chęć dalszych rozmów. Nie, że współpracy, tylko dalszych rozmów. Reszta odmówiła, powiedziała, w sytuacji, że jesteśmy aresztowanymi żołnierzami państwa polskiego, to nie będziemy z najeźdźcą, z radzieckim w ogóle rozmawiać. To jest niebywała, wie pani, odwaga i siła ducha, to co oni pokazali tam. I na ten spektakl to pokazuje. Ja byłem, szczerze mówiąc, takim punktem widzenia bardzo poruszony i zaskoczony. To samo jeśli chodzi o Piłsudskiego. Ja wiedziałem o jego pomyśle wojny prewencyjnej, ale to dowodzi, że on miał tak przenikliwy umysł, że on wiedział tak, wojna i tak jest nieunikniona, bo Niemcy się zbroją, rosną w siłę, wypowiedzieli traktat wersalski. W jakim celu będzie wojna? Teraz jeszcze możemy przerwać to. Za 3-4 lata będzie za późno. Nikt nie zrozumiał jego pomysłu. On sam nie chciał być podpalaczem Europy, ale to są wiadomości pewne, że on taką diagnozę postawił. Sprawdziło się wszystko, co powiedział. I tak jak on patrzy na tych następców, którym tą Polskę zostawia po swojej święcie, bo już jest ciężko chorym, starym marszałkiem, myśli, no kto będzie teraz zajmował się ojczyzną? Patrzy na Beka, na Rydza Śmigłego. Na końcu tego spektaklu te informacje, który z nich tam rozstrzelany został, ilu popełniło samobójstwo, bo do nich dotarła ta prawda, że nie dorastają mu, że oni nie umieli zrobić nic naprawdę dobrego i ważnego. Oni działali, myślę, schematycznie. I to jest też mądrość tego spektaklu. Równie wielki, mądry jest spektakl Spiskowcy Englerta według Konrada. Mechanizm jest po prostu znowu intelektualnie niezwykle płodny i dający do myślenia. I co najważniejsze, i ci Spiskowcy, i te wcześniej wymienione przeze mnie tytuły, to nie są muzealne utwory dotyczące czegoś, co było kiedyś. O, było tak, dziś nas to nie dotyczy. Nie. Te wszystkie tytuły pokazują nam historię w sposób ważny dla współczesności. Zastanówcie się, czy dzisiaj nie ma podobnych zjawisk, podobnych gier, które z nami nasi sąsiedzi na przykład uprawiają. I to jest dla mnie zawsze sens. Nie jest temat historii, się wydaje, historia, koło to chodzi. Będzie to, co zresztą w fotografie mówi ten wykładowca. Naród, który nie zna swojej historii, zostanie ukarany w ten sposób, że będzie ją przeżywał jeszcze raz, bo nie wyciągnął wniosków i będzie popełniał te same błędy. I to jest historiozoficzny czyściec. No ale na tym to polega. I te spektakle są właśnie przez to, ja uważam, ważne, że one nam to przypominają. Są przez to, uważam, też mądre. I nie wolno ich traktować jako tylko taki, wie pani, odświeżony zabytek, w cudzysłowie. Nie, to jest też dzisiaj dla nas komunikat. Zastanówmy się czasami, co się właśnie dzieje wokół nas, jak należy rozumieć współczesną rzeczywistość, mając w pamięci, jak genialną grę prowadzi Zarubin. Nie udaje mu się, bo zwyciężyły wartości i moralność. Jak znakomicie widział zagrożenia dla Polski tenże Piłsudski, jak spostrzegał Konrad, a świetnie to przedstawił w swoim spektaklu Englert, mechanizmy wciągania ludzi w przemoc i to, jak sterują nami te różne ciemne siły. Mówi o ruchach różnych, to się wydaje, że są szlachetne. One ruszają do boju, a jak on to obnaża teraz, o co naprawdę w tym wszystkim chodziło. Dlatego to są spektakle, uważam, dające dużo do myślenia i ważne również dla współczesnego widza. I to były trzy przez nas rozpatrywane jako trzy główne spektakle. Zresztą zostały w sumie tak naprawdę trzy główne nagrody, bo to jest reżyseria, najlepszy tekst, najlepsza rola, mówię teraz o marszałku, i Grand Prix dla inspekcji. Pan Waldemar Krzystek, to jest nagranie z poniedziałku, z 2 lipca, oczywiście w Sopocie, tuż po gali nagród. Bardzo panu dziękuję. Ja również dziękuję bardzo i zapraszam, jeżeli będą powtórki, do obejrzenia tych spektakli, bo ja mogę je naprawdę z czystym sumieniem rekomendować. No ale pozostaje wciąż pytanie, którego właśnie nie mogłam była zadać, o te spektakle, które podobały się na przykład publiczności, a nie zostały nagrodzone. Przypomnę, że te nagrodzone czy wyróżnione powyżej to Inspekcja Jacka Raginisa Królikiewicza, to Grand Prix, Spiskowcy według W oczach Zachodu Konrada, to trzeba podkreślać, za reżyserię dla Jana Englerta, no i Marszałek za tekst oryginalny dla Wojciecha Tomczyka. Publiczność wszak głosowała, proszę panów, na Rio, Marka Kochana i Redbada Kliństry-Komarnickiego. Znaczy jak gdyby rozdźwięk. Prawda, no jest kompletnie. Różnica. A ja z kolei... Na czym to polega? Może no właśnie, ja nie wiem, bo ja z kolei głosowałam i to przez kilka miesięcy, bo tak spodobał mi się ten spektakl, na Moka, debiutanta w kategorii teatr telewizji Łukasza Palkowskiego według Marka Krajewskiego. No i co? Na pstrym koniu to wszystko jednak. Wszystko, prawda? Tak, tak, to jest właśnie z gustami się trudno z gustami trudno dyskutować. Ale oczywiście jury ma swoją jak gdyby rację i to jest jak zapisane, ale jasne. No, to jest pytanie, a publiczność swoje, no trudno. My tego nie wiemy i się chyba nigdy nie dowiemy, na czym te różnice polegają. Bo ciekaw jestem, co by było, gdyby niektórzy głosujący znaleźli się na pozycji jury, czy myśleliby podobnie, czy też myśleliby poprzez swoje gusty, czy też również poprzez całą funkcję spektaklu czy słuchowiska w kulturze, funkcji radia albo telewizji i tak dalej. To zaczynają, te różnice zaczynają się pojawiać wtedy, kiedy zaczynamy myśleć holistycznie, ogólniej, tak. Bardziej. Na przykład w wypadku Ordonki, no bardzo, równie dobrych słuchowisk było 26. Ale dlaczego ona wygrała? No wygrała dlatego, że po pierwsze realizuje wszystkie elementy, które w słuchowisku są niezbędne. Różnorodność planów dźwiękowych. Różnorodność muzyczna, to prawda, bo mamy wykonanie współczesne, dzisiejsze i mamy wykonanie samej Ordonki. Archiwalne z płyt trzeszczących. Tak. I właśnie i dalej. Dowiadujemy się o różnych zdarzeniach, zdarzeniach z życia Ordonki, które są nieznane, a które kształtowały jej pozycję w świecie przedwojennym i w czasie wojny również, jak również i sterowały jej losami. Dowiadujemy się też, że słuchowisko nie musi mieć ciągłości sekwencyjnej. Może się dziać w roku 1920, potem 1939, potem znowu 50, kiedy już umiera. Potem 50 i tak dalej. Mimo to jest to wszystko spójne i tworzy strukturę dramatu, takiego prawdziwego dramatu. No nie mówiąc o rolach świetnie zagranych i tutaj Wiktoria Gorodecka, ja w roli Ordonki. Ale ja będę to słowo, bo czasu mamy mało, przepraszam, ale ja po prostu chcę tylko przypomnieć, że to nie było takie oczywiste i tutaj Romka tajemnicy uchylę. O, dziękuję. Że było brane pod uwagę trzy spektakle, te trzy słuchowiska. I ja chciałem podkreślić te, które też zostały przez nas nagrodzone, zauważone i tutaj był jak gdyby nie tyle spór, co po prostu kwestia na tym samym poziomie w sumie, jeżeli chodzi o profesjonalizm i wartość artystyczną, ale też taki przekaz. Ja chciałem przypomnieć się również tutaj, bo mam okazję o słuchowisku Idę tylko zimno mi w stopy, bo Tomasza Mana, jego tekst i jego reżyser. I chodzi tutaj o bardzo, bardzo też intrygujący temat i długo na tym temat rozmawialiśmy. To nie były... Dla mnie bardzo bliski, bo znałem i bohatera i jego matkę. Grzegorza Przemyka. Tak, i mam po nim pamiątki nawet w domu. Świetnie zrobione słuchowisko, tak, naprawdę tak, znakomite, ale również bardzo dobre teksty Antoniego Libery. Toccata Cedur, fantastyczne. Toccata Cedur, Magdalena Miecznicka, Cudze Meble. Dzień, któremu umarł Prokofiew, absolutnie. Ja się cieszę. Moniki Milewskiej. Tak, ja się bardzo cieszę, że właśnie że o muzykach i o muzyce jest tak dużo ciekawych tekstów. W ogóle jeszcze tutaj można wymienić Marek Kochan znowu wyskoczył z kolejnym świetnym tekstem. Cały czas byliśmy zaskakiwani. Także to nie było proste. Znaczy było proste, ale z drugiej strony to była też kwestia tego, że ten wybór był z pozycji nie braku profesjonalnych, absolutnie interesujących słuchowisk, tylko raczej z tego nadmiaru. I to już jest inaczej, bo możemy wtedy po prostu mówić o detalach, o pewnych takich elementach gustu, czy przekonywania się, ale na bazie jak gdyby szacunku do tego, co powstało. Tak, jeżeli nie zarzucaniu jakimś właśnie tego, że czegoś tam brak, ewidentnie, że znaczy te rozmowy były raczej przyjemne, bo było o czym rozmawiać, w sensie właśnie takiej również intelektualnej. Tak, to dobrze sobie zapamiętam z tego posiedzenia, że z dwóch posiedzeń, bo mieliśmy dwa. Aha. Właśnie te rozmowy na poziomie naprawdę bardzo wysokim, jeśli chodzi o znawstwo techniki radiowej, to znaczy i na przykład realizacji akustycznej. To że został Andrzej Brzoska, tak. Absolutny mistrz chyba świata w tej chwili. Notoryczny laureat. Notoryczny laureat, no bo trudno go zastąpić, ale my sobie zdajemy sprawę z tego, że wśród polskich realizatorów akustycznych już jest cała masa następców, którzy depczą mu po piętach. Paweł Szali z Grand Prix, chociażby, tak. Czy Maciej Kubera z innych przypadków. Oczywiście, więc pojawiają się również nazwiska ciekawych muzyków, którzy w słuchowisku radiowym, którzy rozumieją materię słuchowiska radiowego. Przypomnijmy, w słuchowisku nie ma scenografii. Musi być jakaś inna materia, która scenografię zastąpi, która wzbogaci wyobraźnię, która podbije wartość tekstu, gry aktorskiej, która nada po prostu potrafi zarysować wyobraźnię słuchacza. Wręcz muzyka tak działa. Słuchacz często nie zauważa, że muzyka jest, a mimo to ją chłonie całym sobą. To jest fantastyczne właśnie. Nie, ja mogę tylko powiedzieć, że właśnie, że to może dlatego to, o czym mówimy, to jest i zaczęliśmy od tego, po co jest jury, skoro tak się rozmijamy, a czy my akurat chyba niekoniecznie, ja mówię tu o jury, bo mówimy o tych telewizyjnych spektaklach, że tutaj jest rozdźwięk, tak? Znaczy, pomiędzy, może niekoniecznie też, ale to jednak publiczność głosowała zupełnie, jak gdyby publiczność tak, ale jednak te wybrane, przepraszam, tak. Dotyczyły przeważnie historii właśnie. Były to tradycyjne formy, czyli jakoś tam eksperymentalne. Mentalny mok, że powrócę uparcie do Łukasza Palkowskiego w wizji, był w zasadzie nie do przyjęcia, bo tam zagrała rolę głównie Hala Stulecia. Mhm. Ale mnie się to baśnie spodobało. No i tu jest właśnie pies pogrzebany, jak to się mówi, tak? Gdzie jest ten złoty środek, tak? Ale to od tego jest trochę też jury, że tak mówiliśmy, publiczność i rozmijanie się właśnie z tymi po prostu z tym gustem publiczności, a my jury, którzy po prostu są tymi osobami, które na coś się decydują. Ale też my jesteśmy chyba troszeczkę też po to wybrani. Z jakichś tam powodów spotkaliśmy się w takim, a nie innym gronie. I to jest chyba, chodzi o kwestię tak, zaufania. To na pewno nie było przypadkowe. Że to nie wzięto nas z ulicy, tylko po prostu ktoś zaufał chociażby naszemu doświadczeniu, czy na temu, że jesteśmy w danym, w tej sprawie po prostu bardziej doświadczeni i bardziej... I że jesteśmy otwarci na rozmaite gatunki, tak. Na rozmaite podejście do sztuki. Bo przy całym szacunku można powiedzieć, że oczywiście żyli, po co żyli, ale wyobraźmy sobie konkurs Chopinowski bez jury, tak? Że publiczność głosuje, tak? Jednak to nie o to chodzi, że są po prostu w pewnym momencie wybrani ludzie, którzy mają po prostu większą wiedzę i większe doświadczenie w danym temacie. I stąd czasami się właśnie zdarzają te różne dysproporcje pomiędzy tym, co jury wybierze, a to, co myśli publiczność na temat tego czy innego wydarzenia artystycznego. Ale ponieważ potrzebna jest taka forma syntezy, bo powiedzmy, że mamy ostatnie minuty już naszego spotkania, to tak pomyślałam, że jednak ta historia tutaj i w teatrze radiowym i telewizyjnym odegrała ogromną rolę. Oczywiście na różne sposoby eksplorowana. No, tak, tak. I powrócę jeszcze raz, tradycyjne formy. Czyli to, co Trójka nadawała, jednak eksperymentalne, bo bardzo pograniczne słuchowisko, na które panowie zwrócili uwagę, czyli Wojna Światów tak. 2050, bo to... Ja jestem za, absolutnie tak, za takim tak, podejściem. Ale nie ma tam ról, prawda? No, ale teraz ja powiem dlaczego, ja się szybko usprawiedliwię. Tylko ja dokończę, tak, bo tak. Nie ma tam ról, bo jest tam troszkę archiwalnych dźwięków, bo jest tam muzyka, ale taka nie radiowa, bo hollywoodzka, zresztą nagrodzona. Dobrym słowa tego Dominika znaczenia. Dominika Maldoni, prawda? Fantastyczna muzyka. No więc, ale bardzo, bardzo to dziwna była rzecz i w zasadzie, mimo że ja marzyłam o tym, żeby wywieźć dużą nagrodę dla tego słuchowiska, no niestety no, historia nie wygrała. Historia wygrała z przyszłością. Historia i tradycja w sumie, no tak. Jeżeli chodzi o formę. I jeszcze mamy jedno słuchowisko, muszę to powiedzieć, które było absolutnym eksperymentem, bo zresztą przez studia eksperymentalne wraz z Instytutem Teatralnym przygotowane pewnego dnia. Wszystko to zmieści się w mniejszej tak, ale to byłem pod wielkim wrażeniem. Przecież to też jest wizja przyszłości. Szkoda. Świata, który zmieści no się tak. Zaledwie w jakimś takim maleńkim pojemniczku. Ale jest historia głosu. No, ale jest też tak wspaniały tekst jak Rafała Wojasińskiego Długie życie. No dobrze, ale właśnie. Ale klasyczne. Ja wracam do Trójki, bo bronię bardzo. Ja też bronię Trójki w tym momencie, ale jestem głosem wołającego na puszczy i tyle. Ale rzeczywiście, ja też jestem z tej można powiedzieć, opcji frakcji, która decydowała, jeżeli by mogła, to by 10 rękami decydowała się na właśnie pójście w przyszłość, a nie oczywiście przy całym szacunku do historii, no jednak ta historia jest mniej lub bardziej znana. My ciągle jak gdyby znaczy ja nie mam nic przeciwko tym werdyktom, natomiast... Jest łatwiejsza w odbiorze. Tylko pytanie, czy ten element... A eksperyment no, jest potwornie męczący. Nie powinno bo ludzie być, są tego nie, przygotowani czy tego do odbioru takiego. Czy tego nie powinno być w poradnikach historii przede wszystkim, a my po prostu może rzeczywiście pójdźmy trochę dalej, krok do przodu. Poćwiczmy trochę, poćwiczmy też naszą wyobraźnię, nasze uszy, jak przećwiczył je Andrzej Brzoska, który otrzymał za to nagrodę. Skorzystajmy z tego medium, jakim jest radio, że radio po prostu daje takie możliwości. A jak zaeksperymentował Andrzej Brzoska? Mianowicie stworzył pierwsze słuchowisko metodą binauralną, czyli tak. Chodziło o to, że dwuuszną. Czyli mogliśmy byli urok tego słuchowiska odbierać wyłącznie za pomocą słuchawek. Czyli jak ja żartowałam, silent disco po raz pierwszy na festiwalu. Dokładnie. Czyli no jednak ten eksperyment jeszcze raczkuje w jakimś stopniu. Ja myślę, że przegrał z tradycją i dużo więcej tradycji, tym mniej eksperymentu. No i trudno. A teraz, trudno. Szanowni panowie, ponieważ mamy rzeczywiście ostatnie 4 minuty, ja jedno narzekanie pozwolę sobie wyrazić. Mianowicie my już od lat w środowisku teatru radiowego płaczemy z tego oto powodu, że owszem, są fantastyczne słuchowiska, ale nie ma krytyki teatru radiowego. Bo jeszcze te telewizyjne mają jakieś tam swoje recenzje, można je znaleźć w internecie. Wszystkie premiery były recenzowane. Proszę poszukać chociaż jednej recenzji słuchowiska. Nie ma. I to jest apel, znowu kolejny wołający na puszczy. Ludzie, jeżeli chcecie mieć radio, jeżeli chcecie mieć sztukę w radiu, czyli kwintesencję misji, to piszcie o tym. Słuchowisko radiowe odgrywa, i to szkoła powinna tego tak, nauczyć. Odgrywa ogromną rolę w kształtowaniu kultury literackiej, a nawet umiejętności literackich, dlatego, że wymaga bardzo dużej dyscypliny. I ja pamiętam w latach 70., no jeszcze na początku 80. były próby organizowania takiej szkółki dla początkujących pisarzy, albo dla zaawansowanych nawet pisarzy, ale takich, żeby poznali technikę radiową i żeby poznali, co to jest słuchowisko, jak się pisze scenariusz słuchowiska, właściwie dramat, bo to właściwie o to wtedy chodziło. Dzisiaj słuchowisko może być albo scena odpowiednikiem filmu, albo odpowiednikiem sztuki teatralnej. A wtedy jeszcze tylko był to odpowiednik sztuki teatralnej. I rzeczywiście wtedy pojawiły się pewne osoby, które chciały pisać o słuchowisku, ale jakoś zrezygnowały. W ogóle ja uważam, że krytyki literackiej prawie nie ma. zanikła w ogóle. Teatralna zanika powolutku? Tak. Proszę mi wskazać krytyków, którzy przybyli na nasz festiwal. Było ich dwóch czy trzech i dodatkowo w jakimś sensie zaangażowanych. Tak. Sława Bardijewska kiedyś pisała w latach 70. wspaniałe teksty i książki i ona się zajmowała. Jeszcze ktoś tam był, jeszcze może dwie osoby i koniec. Na tym się kończy krytyka literacka dotycząca słuchowisk radiowych w ogóle w historii Polskiego Radia. Było bardzo mało krytyki zawsze. Nie wiem, być może niektórzy krytycy uważają, że słuchowisko to nie jest coś takiego jak towar, który się sprzedaje w sklepie, podobnie jak książkę. I wobec tego nie jest to aż tak... spektakl telewizyjny też nie ma dużej krytyki. Ale pewne recenzje można znaleźć. Jednak mówi się, prawda? No, tak, na przykład po Spiskowcach poczytałam trochę, ale pomogu. Ale to jest taki ale po radiowych... element, że aktora nie widać w radiu. W radiu tylko słychać. A kto jest po to, żeby go widzieć obecnie? A właśnie. I to jest pokrewany. O właśnie. Kochani, musimy kończyć. Troszkę ponarzekaliśmy na zakończenie, ale to był Klub Trójki. Ale to jest głos... To nie jest głos wołającego na puszczy. To jest głos bardzo ważny. Ludzie, zacznijcie pisać o słuchowiskach. Nie tylko piszcie słuchowiska, ale i piszcie o słuchowiskach. Wtedy nagle zrozumiecie, że ta literatura to nie tylko książka. Akademia Teatralna jedna i druga. Wykształć przyszłych krytyków. Wyczul ich na słuchanie w ogóle radia, a teatru radiowego w sposób szczególny, no to wtedy może te przyszłe pokolenia dożyjemy tego... Ale te przyszłe pokolenia, przepraszam, że wjedę w słowo, no po prostu też oczekują tej oferty na miarę ich potrzeb, tak mi się wydaje. No, filologia polska powinna się tym zająć. No cóż, apel został wygłoszony. Ja bardzo dziękuję, pan doktor Piotr Milner-Nieckowski. Był naszym gościem, przewodniczący jury tegorocznego radiowego. Dzięki. Dziękuję. I mistrz Włodek Pawlik, któremu raz jeszcze i będę jeszcze dziękować za to, że zechciał nam towarzyszyć w naszym eksperymencie Teatrzyk Zielone Oko na żywo. Bardzo dziękuję. Bardzo było naprawdę miło. Gorzka była puenta, a ja prowokacyjnie finalizuję to nasze spotkanie twoim wykonaniem, Włodku, utworu pod tytułem Ależ ten świat jest piękny. No bo w sumie jest, tylko po prostu trzeba go troszeczkę orzeźwić i ożywić dobrą energią. Trzeba go posłuchać. No to próbujmy. Słuchajmy radia, słuchajmy teatru. Bardzo dziękuję. Słuchajmy świata. Zofia Kruszewska, Barbara Marcinik, Wojciech Dorosz. A po 22:00 oj, widzę chyba kolegę Wojciecha Reszczyńskiego. O, bo nowa ramówka letnia. Thank you.